Program trzeci, czwartek, 31 sierpnia, minęła północ. Karolina Kozińska, to jest serwis trójki. Wiele godzin trwało udrożnianie zalanej trasy S8 w Warszawie. W obliczu wojskowych manewrów na Białorusi polskie władze zapewniają, granica jest bezpieczna. Będzie więcej ukraińskich żołnierzy szkolonych w Europie, zapowiedział szef unijnej dyplomacji. Na początek ważna informacja dla kierowców i podróżnych. Trasa S8 w Warszawie jest już przejezdna w obu kierunkach. Najpierw sprzątnięto i dopuszczono do użytku jezdnię w kierunku Białegostoku, a kilkadziesiąt minut później odblokowano jezdnię w kierunku Poznania. Po trwającej kilka godzin ulewie na wysokości ulicy Mickiewicza trasa S8 została zalana w obu kierunkach. Kierowcy utknęli w gigantycznym korku. W ten czas to parę samochodów się utopiło. Celowo zrobiono takie dwa duże zbiorniki, żeby przyjęły tą wodę, ale widać, że nie przyjęły tej wody. Przykro, że tak się stało i stoją ludzie w korku. To już nie pierwszy raz. Podobno było coś zrobione, ale chyba nie do końca. To parę lat temu było to samo. Tam człowiek siedzi w tym samochodzie, nie wiem czy on... Czeka na pomoc. No czeka na pomoc, ale już dość długo. Utrudnienia powstały pomiędzy węzłem Wisłostrada, a węzłem Marymąska. W obliczu wojskowych manewrów na Białorusi, które ruszają w piątek, polskie władze zapewniają, granica jest bezpieczna. W Krynkach na Podlasiu szefowie resortów obrony, spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych spotkali się z żołnierzami strzegącymi granicę z Białorusią. O szczegółach Karol Darmoros. Rosja, Białoruś, Tadżykistan, Kazachstan i Kirgistan. Żołnierze z tych krajów wezmą udział w manewrach na Białorusi. Ale ich skala nie będzie oszałamiająca z uwagi na zaangażowanie Rosjan w krwawą wojnę na Ukrainie, powiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński. Te manewry są elementem wojny psychologicznej. Wojny psychologicznej między innymi wobec Polski i wobec naszych obywateli. Ministrowie spotkali się z mediami w Usnarzu Górnym, gdzie dwa lata temu wówczas od niewielkiej grupy migrantów rozpoczęła się hybrydowa operacja Mińska i Moskwy. Jej cel był jasny, mówił szef MSZ Zbigniew Rau. Polska stałaby się nie dzisiaj, już dwa lata temu, Lampedusą. Polski rząd podkreśla również konieczność utrzymania i wzmacniania bariery na granicy z Białorusią. Ministrowie przypomnieli, że tej sprawy dotyczy jedno z referendalnych pytań. Karol Darmoros, Polskie Radio. W ocenie rzecznika rządu Platforma Obywatelska sprzeciwia się przeprowadzeniu referendum, ponieważ nie chce, by Polacy opowiedzieli się przeciwko prywatyzacji. Na antenie TVP Info Piotr Müller stwierdził, że gdyby Donald Tusk wrócił do rządu, kontynuowałby wyprzedaż polskiego majątku. Dlatego nie chcę tego referendum, bo jeżeli Polacy zwiążą ręce w tym referendum rozstrzygnięciem, no to nie będzie mógł sprzedać kluczowych spółek energetycznych, kluczowych spółek, które zajmują się bezpieczeństwem Polski, a przecież no, już czekają inwestorzy z Niemiec, Francji, Hiszpanii czy innych krajów, które z chęcią wykupią tego typu spółki, bo one są ważne i przynoszą też zyski. A wyprzedaży majątku państwowego dotyczy pierwsze pytanie w zaplanowanym na 15 października referendum. Solidarność jest dziś najskuteczniejszym związkiem zawodowym w Europie, mówi w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych przewodniczący regionu gdańskiego Związku Krzysztof Dośla. Przypomniał też, że wiele postulatów z sierpnia 80 udało się zrealizować po latach. Tutaj choćby wspomnę właśnie o pierwszym postulacie, który mówi o prawie do zrzeszania się w związkach zawodowych. Przecież myśmy ten postulat, którym mówimy, że to jest postulat o pluralizmie związkowym, zrealizowali tak naprawdę dwa lata temu. Czyli dopiero dwa lata temu choćby służby mundurowe uzyskały prawo do zrzeszania się w różnych związkach zawodowych, takich, jakie pracownicy chcieli. Mówiliśmy o obniżeniu wieku emerytalnego przecież dla kobiet i mężczyzn. My dzisiaj przywróciliśmy wiek emerytalny, który został podwyższony. Podpisanie porozumień zakończyło trwający ponad dwa tygodnie strajk w Stoczni Gdańskiej i otworzyło drogę do dalszych przemian ustrojowych w Polsce. Szef unijnej dyplomacji zapowiedział zwiększenie liczby ukraińskich żołnierzy szkolonych w krajach Unii do 40 tysięcy. Josep Borrell mówił o tym w Toledo podczas nieformalnej narady szefów dyplomacji państw członkowskich. Relacja Beaty Płomeckiej. Pierwotne plany zakładały, że do końca roku unijna misja, której dowództwo znajduje się w Polsce, wyszkoli 30 tysięcy ukraińskich żołnierzy, a już teraz takie szkolenia przeszło 25 tysięcy. Stąd pomysł, by rozszerzyć misję, powiedział szef unijnej dyplomacji. Ważne jest też, by uwzględniać zmieniające się potrzeby ukraińskiej armii i stawiać nie tylko na ilość, ale też na jakość. A jeśli chodzi o dostawę amunicji na Ukrainę, to plany nie są realizowane tak szybko, jak zakładano. Plany były bowiem takie, że do wiosny przyszłego roku Ukraina otrzyma 1 000 000 sztuk amunicji, a na razie otrzymała około 1/4 z tej puli. Musimy robić więcej i szybciej. Josep Borrell wskazał, że kraje członkowskie najpierw przekazywały zapasy z magazynów. Natomiast ostatnio podpisane zostały już 3 kontrakty na wspólne zakupy amunicji. A ponadto Unia rozkręca swoją produkcję zbrojeniową. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy lokalnie mogą wszędzie wystąpić przelotne opady deszczu, a na krańcach wschodnich burze. Czwartek pochmurny, głównie na południowym wschodzie i tam zagrzmi. Temperatury od 16 stopni na Pomorzu do 21-22 w centrum i na wschodzie kraju. Pod księżycem. Dobry wieczór. Kłania się Tomasz Zapert w towarzystwie realizator pani Ewy Redel oraz wydawcy pana Jacka Pietrasika, a powrócimy dziś w audycji do rozmowy z panem Ryszardem Sługockim. Dobry wieczór, panie Ryszardzie. Dobry wieczór panu. Rozmawiamy o jego prozie wspomnieniowej. Ostatnio wyszły 2 tomy właśnie tych zapisków, tych pamiętników, tej memuarystyki zatytułowanej W obcej skórze. To są lata, przypomnę, wczesne powojenne, 45-56, do tego październikowego przełomu politycznego, który wcale takim przełomem nie był. Panie Ryszardzie, chciałem pana jeszcze dopytać o takie 2 elementy związane z tym czasem tutaj, które pan opisuje w tym swoim dyptyku. Pierwszy to jest, mało kto pamięta, że u progu lat 50. doszło w Polsce do wymiany waluty, która bardzo wpłynęła źle na portfele obywateli. No tak, generalnie się to nazywało, że to jest przeciwko spekulantom, a faktycznie okazało się to wielkim rozczarowaniem i boleśnie odczute przez całe społeczeństwo, ponieważ było to taka wymiana, i że właściwie otrzymywało się 1/3 tego, co się miało, czy to na koncie, czy po prostu w gotówce. I ja pamiętam bardzo dobrze w tej redakcji czytelnika Agencji Publicystycznej, w której wówczas pracowałem, był taki pan Zenon, który tam był trochę gońcem, a był trochę... I on właśnie się użalał, że na placu, na bazarze Różyckiego już sobie wypatrzył zimowy płaszcz za jakąś tam określoną sumę i okazuje się, że zebrał tylko 1/3, bo wszystko resztę pochłonęła mu właśnie ta wymiana. I podobnie stało się praktycznie z większością społeczeństwa. No właśnie, inny epizod z tego okresu miał wymiar sportowo-polityczny, bo Polska była gospodarzem Mistrzostw Europy Pięściarskiej w roku 1953, tak. Gdzie bezprecedensowy sukces ekipa Feliksa Sztama odniosła, zdobywając 5 złotych medali, a tymczasem media co pisały? Media pisały, że jest to zwycięstwo radzieckiej szkoły boksu, chociaż wynik był taki, że na tam ilość rozegranych walk 5 zwycięstw było Polaków, a tylko niecałe 3, i to w gorszych, że tak powiem, wagowych, to byli bokserzy radzieccy. Ale się nazywało, że trzeba pokazać, że najlepsi są oczywiście Ruscy, Sowieci. No właśnie, jeszcze na dodatek, żeby uniknąć jakichś tam antysowieckich demonstracji na trybunach, to wyselekcjonowano widownię. No tak, i myśmy również, ponieważ myśmy tam byli jako członkowie takiej grupy studentów przy KCPZPR, więc oczywiście nas na wszystkich zmobilizowano, żeby klaskać w określonym czasie i uśmierzać, że tak powiem, nastroje antyrosyjskie czy antysowieckie, które dawały o sobie znać w czasie właśnie tych walk, włącznie z okrzykiem bij Ruska. No właśnie, istotną częścią tych pana wspomnień jest też Warszawa, miasto ruin cały czas. No miał pan nawet kłopoty z mieszkaniem, bo pan mieszkał kątem rozmaitych znajomych, tak, dalszej rodziny. Ja od początku... Tułał się pan właściwie tak. Tak, to właśnie od początku przez krótki okres czasu mieszkałem u takiego mojego wuja Razowskiego, który zresztą najpierw bardzo się zaangażował w odbudowę Banku Gospodarstwa Krajowego, a potem stopniowo jako przedwojenny fachowiec i znawca bankowości, bo był między innymi również przewodniczącym Stowarzyszenia Księgowych w całej Polsce, więc najpierw był wykorzystany jeszcze przy reaktywacji Banku Gospodarstwa Krajowego, którym był właśnie od początku, od 24 roku, kiedy ten bank powstał. No a potem był właśnie prześladowany jako tak zwany element niepewny i praktycznie wyrzucony z pracy. No właśnie, a potem pan, to on mieszkał chyba pod, nie, on mieszkał w Warszawie, a potem on się przeprowadził gdzieś pod Warszawę, do jakiejś siotki, zdaje się. Nie, to znaczy tak, oni najpierw przez kilka dni przetrzymali mnie tam w Warszawie, a potem ja się przeprowadziłem do takiej mojej ciotki pod Warszawą, właściwie w Aninie, bo ich mieszkanie też w Warszawie wspólne, wobec tego oni się przeprowadzili do takiego, właściwie to był taki dom tylko na okres letni, nieprzystosowany do zimy, bo tam wstawiono podwójne okna w tym drewniaku, no i bez żadnych tam wygód, prawda, z jedynym ogrzewaniem, tak zwaną kozą, czyli rura taka. Taką, tak, to znaczy piecyk z rurą wystawiony przez okno, no i tam przez właściwie całą zimę przeżyłem tam, bo mi udzieliła, że tak powiem, w części tak zwanej kuchennej, prawda, i ja tam przez kilka miesięcy raz, że musiałem dojeżdżać do Anina, jeszcze czasem pociąg nie dojeżdżał do Anina, bo się zatrzymywał wcześniej, trzeba było parę kilometrów jeszcze odbyć piechotką, także tak to wtedy wyglądało. A po przyjeździe pana mamy do Warszawy, to jej znajomości chyba sprawiły, że przeprowadziliście się do jakiejś chyba jej znajomej. Nie, to nie było tak. To znaczy, myśmy najpierw pomieszkiwali właśnie w wynajętym pokoju naszej znajomej, no ale to było przy Alei 3 Maja, tam na Solcu. No ale to się nie... To znaczy, trochę to była śmieszna historia, dlatego ona miała córkę i lekko starszą ode mnie. No i w pewnym momencie zdecydowały, że może... Połączy nas, tak? Ponieważ ja się temu stanowczo sprzeciwiłem, prawda, raz, że... To mi tak jakoś nie pasowało, potem się stosunki się popsuły, ale trafiła się taka historia, że potem myśmy koczowali w takim pokoju właściwie służbówce, prawda, takiej o powierzchni około 6 metrów niecałych kwadratowych. Natomiast trafiła się taka historia, mianowicie to chyba była krewna tego naszego znanego batalisty i malarza Branta, bo ona też się nazywała Brant, i ona robiła takie małe obrazki właśnie krajobrazu ruin Warszawy i takie różne, które czasem sprzedawała. I ona po prostu, ponieważ ten dom, w którym myśmy poprzednio właśnie zamieszkiwali w tej służbówce, to miał windy i wszystko było gdzieś tam, jak to się mówi, wyjątkowo, można powiedzieć komfortowo, prawda? A ona mieszkała w pokoju, gdzie nie, po pierwsze nie było windy, a też to było czwarte czy piąte piętro i nie było faktycznie ogrzewania. I ona się po prostu z nami zamieniła. Chociaż tamten lokal był trochę większy, ale za to musieliśmy też tam w dość trudnych warunkach lokalowych przez parę lat funkcjonować. No właśnie, bo szans na zamieszkanie w domach, które odbudowywano w miejscach, gdzie pan mieszkał przed wojną, to znaczy Nowy Świat 27, a potem Czackiego, nie było, bo tam domów nie odbudowano, w innej formie zupełnie odbudowano. To było absolutnie zniszczone. Tam na Nowym Świecie to było zniszczone, także w tej chwili jest to odbudowane właściwie całe. Bo pan mieszkał chyba niedaleko tego pasażu Italia, prawda? Tak, tam blisko, tam obok mieszkam zresztą Tuwim przed wyjazdem z Polski jeszcze, często go tam widywałem i to było dobre mieszkanie, natomiast ponieważ... I dobry adres, dobry punkt miasta. Tak, natomiast ponieważ to było na trzecim piętrze, a cały dach został podziurawiony w czasie oblężenia Warszawy, w związku z tym przeciekał właśnie przez nasze sufity i nie było możliwe dalsze mieszkanie. I trafiło się tak jakoś dziwnie, mianowicie na Czackiego pod 10, gdzie, nawiasem mówiąc, w czasie wojny mieszkał Szymon Aszkenazy, znany historyk, który szczęśliwie, jak to się mówi, umarł w 1935 czy 6 roku i nie objęły go te wszystkie potem okupacyjne sprawy. Natomiast i tam był taki właścicielem tego lokalu, który potem wynajęła jego matka, był polski oficer z zawodu adwokat, który zmobilizowany w otoczeniu, prawda, wrogich sił, strzelił się w głowę. W 1939 roku, w związku z tym zostało to mieszkanie, prawda, i ta matka tego właśnie oficera nam wynajęła. No i tam właśnie w tym mieszkaniu do czasu naszego wyjazdu do Iwonicza Zdroju, do 1942 roku tam mieszkaliśmy, ale potem już nie było do czego wracać, ponieważ wszyscy moi koledzy w okresie, znaczy dzieci w czasie Powstania Warszawskiego, wszyscy zginęli. Także jak ja tam już pojawiłem się na Czackiego, to była tylko jedna kupa gruzów. No tak, no tak. Tam w tej chwili tam jest odbudowane to jako Ministerstwo Finansów. Tak. No właśnie. No właśnie. Chciałem jeszcze zapytać o te czasy, które pan opisuje w tym swoim dyptyku. Dostał pan, tu wspomnieliśmy o tym, że próbowała pana matka z tą swoją znajomą swatać, ale dostał pan też polecenie służbowe małżeństwa. Tak, to znaczy zostałem wezwany do komisji tak zwanej kontroli partyjnej przez Stowarzyszkę Federową, to się tak nazywało, która była przewodniczącą tej całej historii. I ponieważ ja wyjechałem do Zakopanego i tam w tym Zakopanem raz czy dwa razy spotkałem się z dziewczyną, której rodzice pracowali w KC. No i ale jak to mówię, poza jednym spacerem nic innego mnie nie, jak się mówi, z nią nie wiązało i to nie było w żadnym stopniu tego. Natomiast ona jakoś zapałała też jakąś chęcią i trafiła aż do Federowej, która wystąpiła w charakterze swatki. Prawda, no ale i to też się nie za bardzo udało. No właśnie, ale w pana życiu wtedy pojawiła się postać, która potem była bardzo znacząca w polskiej kulturze, a konkretnie w plastyce. Mówię o Magdalenie Abakanowicz. Tak, tak. No, to było bardzo skomplikowane historia, dlatego że musiałbym się cofnąć jeszcze do lat wcześniejszych, ponieważ ja w 1946 roku na terenie Aeroklubu Gdańskiego, dokąd wyjechałem z Krosna, wtedy z perspektywą, że w ogóle wyjechać z kraju, ale zostałem potem właśnie w Aeroklubie Gdańskim. Tam pokończyłem różne kursy, między innymi wino w Wrocławiu i jeszcze w innych miejscach. I zostałem instruktorem pilotażu szybowcowego w wieku niespełna 19 lat, więc to dzisiaj to byłoby właściwie nie do pomyślenia, ale wtedy takie dziwne rzeczy się działy. I nawet wyszkoliłem chyba około 70 młodych ludzi. Większość z nich to byli ludzie starsi ode mnie, przeważnie studenci albo Politechniki, albo innych szkół w Gdańsku. którzy chcieli latać. No i jakoś szczęśliwie nikt nie zginął przy tej okazji, bo ja sam jeszcze nie za dużo umiałem. No ale jakoś tak i również tam w tym klubie wtedy i w czasie tych kursów była starsza siostra Magdaleny, Teresa Abakanowicz, która, no przepraszam, że tak powiem, no ale bo tak to z tego wynika, że ja się tak jakoś raczej nie angażowałem uczuciowo w różne kolejne panie czy dziewczyny, no ale ona też jakoś zapałała do mnie tak do tego stopnia, że nawet zaprosiła mnie do Tczewa, do swojej rodziny z perspektywą ewentualnego narzeczeństwa. No to się potem jakoś tak rozwiało, bo ja mieszkałem w Słupsku w tym czasie, a ona w Tczewie, więc ona to dojeżdżała w ciągu 30 minut właściwie, a ja musiałem 4 godziny się tłuc pociągiem, no jakoś także te lasy, jakby to powiedzieć, kontakty się urwały. Natomiast i również poznałem wtedy, bo tam był taki jakiś obiad zorganizowany, prawda, przez jej rodzinę w Tczewie, również młodszą siostrę, właściwie Martę, bo ona wtedy występowała jako Marta, bo bardzo nie lubiła swojego imienia Marta i dlatego potem z uporem nazywała się wszędzie Magdalena Abakanowicz. No, ale mówiono mi wtedy dużo o jej sukcesach sportowych, których zresztą rywalizowała z tą Teresą, bo tak to się akurat złożyło, że mi właśnie Teresa opowiadała, że jej się udało przepłynąć wzdłuż Wisłę pod Tczewem. No, tam jest ta Wisła jest szeroka, prawda, a Magdalenie się nie udało, prawda, i takie właściwie między tymi dwiema siostrami występowały cały czas jakieś elementy takiej pewnej rywalizacji, prawda, również w stosunku do tych rodziców, jak ja zdążyłem zauważyć. No i potem w kilka lat później, kiedy ja już w ogóle nie wiedziałem, co się dalej z tą Teresą dzieje, no to ona kiedyś do mnie zadzwoniła, bo ponieważ tam czytała jakiś mój artykuł, który został przesłany przez tą agencję czytelnikowską. No i także myśmy się spotkali po tych właśnie kilkunastu latach, ale jakoś, że tak powiem, wzajemne stosunki nie zostały wznowione. I natomiast chodziliśmy parę razy tam do kina, na plażę, gdzieś do jakiegoś tego i przy tej okazji poznałem jej młodszą siostrę, właśnie Martę, czyli Magdalenę Abakanowicz, która była tam na studiach takich rzeźbiarsko-malarskich, prawda? Na warszawskiej ASP, Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tak, tak, tak. No i po jakimś czasie właściwie, może to było na zasadzie pewnej rywalizacji między nimi, nie wiem. W każdym razie ta Magdalena do mnie zadzwoniła kiedyś, byśmy tam gdzieś nie wybrali się. No i tak żeśmy się wybrali, i tak jakoś żeśmy się dobrali. Było no tak, i to byliście parą w końcu. Byliśmy parą i było to przez jakiś okres roku praktycznie, bo to od 53-54 rok, prawda. No i to jakoś to było, że tak powiem, bardziej ustalone i na tej zasadzie, że właśnie zostały powzięte pewne jakby przygotowania do ślubu, a nawet w tym próbowaliśmy gdzieś znaleźć wspólne mieszkanie i jeździliśmy tam po paru takich adresach, żeby coś znaleźć, co nie bardzo się udawało. No a potem tak to się właśnie złożyło pod koniec tego okresu, że ja poznałem inną młodą dziewczynę. No i ona mnie tak zafascynowała, że ja się zacząłem z tego wycofywać. Z tym, że jeszcze muszę powiedzieć, bo właśnie to wyszło takie nieprzyjemne trochę qui pro quo, czy jakieś takie sprawy. Mianowicie ja wyjechałem do Augustowa właśnie z tą inną dziewczyną i w dzień, kiedy ona wyjechała, następnego dnia przyjechała Magdalena, nie wiedząc o tym, jak się wygląda sytuacja, ponieważ sytuacja była o tyle kłopotliwa, to ten kierownik tego kursu powiedział, że wie, ja wam coś pomogę, tutaj nie mogę jej umieścić w tym domu wypoczynkowym, w związku z tym, słuchajcie, najlepiej to weź kajak i pojedź na Wigry tam, bo to z Augustowa, to trzeba było tam podjechać taką furmanką, żeby tam, bo tam się to nie bezpośrednio z tej strony nie łączyło. No i ja wtedy odbyłem z Magdaleną Abakalonicz bardzo taką interesującą i kłopotliwą podróż tym kajakiem przez Wigry, potem Czarną Chancę i kanałem augustowskim z powrotem do Augustowa. No, trwało to kilka dni w bardzo trudnych warunkach, bo był to właściwie pierwszy moment, kiedy władze PRL-u zdecydowały się na dopuszczenie Czarnej Hańczy i Wigier jako możliwość przepłynięcia w pobliżu granicy, prawda, sowieckiej. No i bo dalej Czarna Hańcza tam wypływała już na teren Białorusi. To, tam zresztą te warunki były takie, że musiałem tam taki szałas budować, któregoś tam dnia pojawiło się takich trzech jakichś osiłków, którzy tam wyglądało na to, że może chcą nas obrabować, a może nie, może w każdym razie. No, myśmy tam potem z tym kajakiem jakoś się wydostali dalej, no i potem odbyli tą taką całą wycieczkę do Augustowa. Dlatego ja potem wszystkim miałem to jakieś takie duże wyrzuty sumienia wtedy, no ale jak powiedziałem, serce nie wybiera, prawda? No i chociaż tak to wyglądało, jak wyglądało, to wybrałem inną opcję, prawda? I tak to się skończyło. Ale zostały panu po związku z Magdaleną Abakanowicz czułe listy, które pan też w swojej książce zamieszcza. Potem się pan już chyba nie zetnął, czy potem po latach się pan jeszcze, jak ona już była ja sławna? Ja jeszcze kiedyś spotkałem na takim jakimś zebraniu, już nie przypominam sobie. A to było wiele lat później, tak? Wiele, wiele lat później. No i ja rozumiałem, że ona czuje się rozczarowana, bo ja się ukłoniłem, ale ona przeszła, prawda, z dumnie podniesionym czołem i tak to wyglądało. Natomiast tak, no, Magda często do mnie pisała, bo ponieważ ja często gdzieś wyjeżdżałem w teren w różnych tam takich sprawach związanych z dziennikarstwem i nie tylko. No i właśnie także zachowało się jakieś chyba 7 listów, które od niej otrzymałem w różnych okresach. Jeden z tych listów właśnie pozwoliłem sobie zacytować, co zresztą wskazuje, że była ona nie tylko artystką, ale również potrafiła jakoś to były takie właściwie małe eseje. Artystyczna dusza na pewno. Tak, to na pewno. Na pewno, tak to w każdym razie wyglądało. No, oczywiście, że szerzej o tych wszystkich sprawach jest w tej mojej książce. Tak, ale spotkał pan tam też figurę, która zaistniała w polityce później. Mam na myśli Jacka Kuronia. I to na przestrzeni paru lat go pan spotykał. Tak, to znaczy ja go spotkałem po raz pierwszy, bo byłem najpierw za takim właśnie wywiadzie, rozmowie z przewodniczącą ówczesnych harcerzy o nazwisku Dewicowa. I ona mi wtedy powiedziała, że jest taki właśnie młody, prawda, zastrzeżenie Żoliborza. Instruktor, chyba on był instruktor. Instruktor, tak. Tylko to było takie harcerstwo skomunizowane, musimy tak, dać się. Tak, i pojawiłem się w tej harcówce, prawda, gdzie głównie wisiał Lenin, Stalin i że tak powiem, tam właśnie było to takie bardzo stalinowskie, propagandowo prawda, zorganizowane i tak to wtedy wyglądało, bo on o zakonnicach nie mówił inaczej jak pingwiny, prawda, a o księcach katabasy, prawda, no w każdym razie dumnie występował z papierosem, prawda, twierdząc, że harcerz to i zapalić też potrafi, prawda, więc było to trochę nie tak, jak to harcerz powinien wyglądać. A potem kiedyś spotkałem się w Zakopanem. To kilka lat później już. W kilka lat później też właśnie w Zakopanem, gdzie powiedział, że gdzieś w pobliżu, to chyba było w Białce. Tatrzański, tak? Białczański. Ja dokładnie nie pamiętam, że tam właśnie jest taki hufiec. No i on mnie tam zaprasza do tego hufca, więc ja tam pojechałem. No ale to właśnie nie przypominało w ogóle harcerstwa, bo to się tak odbywało w jakiejś takiej szkole. Wszystko było, tam gotowali, prawda, specjalni kucharze, prawda, i to w ogóle było takie bardzo odbiegające od tego, co można nazwać harcerstwem. No więc takie odniosłem wtedy generalne wrażenie. No tak, ale miał pan też do czynienia tutaj z pewnym dokumentem o wartości historycznej, i to w skali globalnej. Mam na myśli tutaj ten słynny referat Chruszczowa o kulcie, tak, jednostki. No więc to było bardzo, bardzo dziwne, dlatego że oczywiście ja tam trafiłem potem do tak zwanego notatnika agitatora, prawda, jako członek tej redakcji, i tam pewnego dnia w sposób taki tajemniczy i zaciekawiający właściwie pojawił się naczelny redaktor, że właśnie mamy coś zupełnie wyjątkowego do druku, no i że trzeba odwołać wszelkie urlopy i tak dalej, to było wcześniej. I rzeczywiście wyrwano nas tam rankiem następnego dnia, bo to już to w nocy, i tam przyjechali specjalni tam z tą pocztą, chyba z Biura Ochrony Rządu, coś takiego. I na ulicy Smolnej 12, gdzie znajdowała się taka właśnie drukarnia Komitetu Centralnego, gdzie drukowano te różnego rodzaju druki i właśnie o najwyższym tam sprawozdania z plenum, jakieś takie... Okulniki partyjne jakieś. Tak, różne tego rodzaju tam, nawet referaty, bo one potem były redagowane, żeby były takie mniej drewnianym językiem, ale to i tak był zawsze drewniany ten język. No więc i okazało się, że przez 3 dni tam i ja, i ci metramparze, i ci prawda, zecerzy, bo to wtedy się wszystko odlewało w Ołowiu, prawda? Tak. I dopiero potem się drukowało, więc no i musieliśmy wydrukować najpierw 40 egzemplarzy numerowanych, które rozesłano tylko do najbardziej takich, że tak powiem, głównych tam sekretarzy partyjnych, tam do... I to jeszcze było tak, że miano nie pokazywać tego, tylko miało być to odczytane, a następnie wszystkie egzemplarze miały być zwrócone do KC. No i rzeczywiście część tych egzemplarzy zwrócono, ale wtedy okazało się, że tam był taki sekretarz propagandy Jerzy Morawski i on... Tak, młody sekretarz taki wtedy. Ja myślę, że to nie była jego inicjatywa, że on tam gdzieś z frakcji tej partyjnej jakoś tak zdecydował, że wydrukuje się następnych 40 egzemplarzy bez numeracji. No i ja zresztą pozwoliłem sobie, jak wychodziłem z tej redakcji, chociaż tam sprawdzano i teczki, i wszystko. Rewidowano, tak? Co? Była rewizja jakaś. Rewizja, normalnie nawet pracowników tych, prawda, pracowników z KC siedzieli tak tam. Było to poufne. Panowie smutni i prawda, tak. Także udało mi się, mam zresztą w książce są tam okładki, które ja wyniosłem, zarówno odnoszące się do referatu Chruszczowa, jak i do, tam jest taki list Lenina mówiący o złym charakterze Stalina, prawda? I żeby go nie robić tym głównym gęsekiem, tak zwanym. Tak, tak. No więc te dwa dokumenty mi się udało tam przeszwarcować. Natomiast okazało się później, a to był początek marca, prawda, że niektóre z tych wydrukowanych później egzemplarzy to znalazły się również na bazarze Różyckiego, sprzedawane w ilości 100 zł od sztuki. No ale najśmieszniejsze było to, że znacznie później, po tym jak już to, jak można było nabyć tam obok... Bo to był, przypomnijmy, rok 56, wiosna. Tak, tak. Kiedy można było, to był marzec, początek kwietnia, że już właśnie w kwietniu jakiś człowiek, prawda, będący blisko z sekretarką Ochaba, znalazł taki egzemplarz właśnie na biurku, no i dzięki tym swoim wdziękom wobec tej dziewczyny udało mu się ten referat zdobyć, po czym on go najpierw dostarczył do ambasady izraelskiej, gdzie, prawda, uznano, że to jest tak genialnie, że w ogóle coś niesłychanego, sprzedano to z powrotem, prawda, do Ameryki, prawda, i w ten sposób... Obłowiono się. Co? Obłowiono się. Obłowiono się przy tej interesie, prawda, z tym, że to było już po tym, kiedy ten referat można było, jak mówię, za stówę kupić na bazarze Różyckiego. No, natomiast tam grube miliony wtedy poszło i co jest śmieszne, bo jest taka książka o osiągnięciach izraelskiego wywiadu i tam jest wspomniane o tym, jak właśnie taki Polak czy Żyd polskiego pochodzenia, który tam właśnie zdobył ten referat i potem dostarczył do ambasady izraelskiej i to zostało się tam. A to już było dawno, jak razem z flakami, z pulpetami już sprzedawano ten referat w Warszawie. No i właśnie, i potem nadchodzi ten październik 56 roku. Pan bardzo szybko straci złudzenia, że to jakaś reforma tego ustroju no, będzie przeprowadzona. Właściwie od razu po tym przemówieniu na placu defilad, zdaje się. Tak, to znaczy ja tam byłem na placu defilad i już miałem wrażenie, że to się już właśnie wszystko kończy po tym przemówieniu Gomułki, że to jest taka lipa, prawda? Tak to zresztą wyglądało. Także ja już miałem wtedy, jak to się mówi... Żadnych złudzeń pan nie miał. Ja nie miałem złudzeń od początku, prawda, no tak. Przez cały czas. Dlatego, że prawda, w takim tak. charakterze to ja tam trafiłem właśnie. Tak, też było, mówiliśmy. Tak, i dzięki temu po prostu postanowiłem zresztą zmienić pracę na mniej odpowiedzialną i trafiłem w ten sposób do Ekspresu Wieczornego. No właśnie, pan w Ekspresie Wieczornym, rozmawialiśmy tutaj kiedyś w Trójce o pana eskapadzie samochodowej dookoła świata. Tak. To już na oddzielną audycję, albo radiosłuchaczy zapraszamy do archiwum radiowego, gdzie to można sobie tą audycję odsłuchać, ale kilka lat później, po tej podróży przerwanej, zresztą niedokończonej, skończonej w chińskim więzieniu, no ale to temat, jak mówię, już omawialiśmy, to znalazł się pan w Indochinach w charakterze tłumacza. I to były jeszcze czasy przed wojną w Wietnamie, to jeszcze były czasy... To był chyba koniec lat 50., sam, to tak? To był rok 59-60. No tak. I to był taki okres pewnego zacisza po pierwszych takich właśnie dogadaniu się władz komunistycznych Wietnamu z Francją i tak dalej, z częściowym wycofaniem. Po tej bitwie Dien Bien Phu. Gdzie powstały jakby dwa Wietnamy, prawda? Wietnam Północny i Wietnam Południowy. To dzisiaj to jest Korea Południowa, tak. I tak mniej więcej. Także tam nawet między jednym a drugim krajem to właściwie jak to się mówi, mucha nie mogła przelecieć. Ja tutaj zacytuję, jak pan pisze o tych państwach. Wietnam południowy przypomina o tłustego kota uduczonego na resztkach z pańskiego stołu, a północny wychudłego tygrysa z ostrymi kłami i ślepiami gorejącymi ideologiczną rządzą krwi. No to ja tak napisałem. Tak, właśnie, cytuję, tak. Tak, tak. Także to tak było. I pamiętam, że pan tam akcentował, że tam był strasznie rozpowszechniony hazard w Wietnamie. No tak, no to tak, tak. To znaczy tam... ale to w południowym, bo w północy wszystko było zakazane. Tam właściwie było tak, że można powiedzieć, że stalinizm w najbardziej ostrej postaci, chociaż Stalina już nie było. No tak, tak. Potępiony był formalnie. Nie, no nie, on nigdy nie został tak potępiony ani w Chinach, ani w Wietnamie. No ale raczej Chruszczow miał, że tak powiem, złą pasę w Chinach, prawda? No tak, to prawda, to prawda. Będąc tłumaczem, tam pan miał do czynienia z Polską, z polskimi delegacją, osobami, tak. polskimi, które niestety miały ręce umoczone w krwi nierzadko. No tak, dlatego, że tam była taka system, tak zwany system rozjemczy między północą a południem na podstawie tak zwanych traktatów genewskich, że były te dwa Wietnamy, północny i południowy. Skład takiej rozjemczej i niby rozbrojeniowej takiej komisji działały Kanada, Indie i Polska jako przedstawicielstwo krajów komunistycznych. I tam wysyłano oficerów, ponieważ to, ta komisja miała charakter wojskowy, oficerów, Polaków i również Kanadyjczycy występowali, Hindusi. Z tym, że Hindusi i Kanadyjczycy z natury rzeczy znali język angielski. No prawda? Natomiast przy tych oficerach polskich, to chociaż niektórzy znali lepiej rosyjski niż polski, to głównie język angielski czy francuski, prawda, bo tam był wtedy rozpowszechniony i wśród ludności, i wśród tego jeszcze język francuski, jako że to była kolonia francuska. W związku z tym trzeba było do każdego polskiego oficera dołączyć tłumacza. I ja na tej zasadzie wyjechałem tam jako tłumacz do tego, no spotkałem tam zadziwiające zupełnie postacie, które tam spotkałem. Przeważnie byli to tacy zasłużeni w przedziwny sposób, prawda? Określony oficerowie, a częściowo byli to głównie funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa, którzy w ten sposób albo z różnych względów na jakiś czas chcieli zniknąć z Polski i trochę zarobić tak zwanych zielonych, no, czyli trochę dolarów. No bo oni się nawet za bardzo nie kryli, prawda? Był tam na przykład taki pułkownik Dusza, naczelnik więziennictwa. Wyjątkowy oprawca, tak. Wyjątkowy oprawca. Tak, czy tam jakiś wielu innych był. Również to już nie w samym w Wietnamie, chociaż ja go spotkałem później i w Wietnamie, był na przykład wysłany tam właściwie za zbrodnię, jakim było skazanie generała Fildorfa, był tam Andrzejew Piotrowski, taki z nazwiska, tutaj znany jako profesor, potem na Uniwersytecie Warszawskim, prawda, uchodził za takiego słynnego prawnika. Chyba Igor na imieniu zdaje. Igor, tak. Andrzejew Piotrowski. Tak. I on skandal dyplomatyczny był tam zamieszany. A tak, ale to właśnie to mało znany skandal dyplomatyczny polegający na tym, że ten Andrzejew Piotrowski poprzednio był przewodniczącym delegacji polskiej, znaczy tam tej wchodzącej w skład tych trzech państw na terenie Kambodży, a nie samego Wietnamu. Natomiast ponieważ tam się tak zdarzyło, że został złapany in flagranti z żoną konsula francuskiego, który tam groził mu śmiercią, a przed tym go spoliczkował, w związku z tym w szybkim tempie przeniesiono go do Wietnamu jako doradcę. No i ja się z nim tam spotkałem parokrotnie, prawda, z tym Andrzejewem Piotrowskim, który nie robił wrażenia właśnie takiego właśnie zbrodniczego typa, prawda? Był to... Na kata nie wygląda. Nie, on był taki, zdawałoby się, dobrze wychowany, prawda? Tam ogładę miał pewną. Tak, tak, miał taką ogładę i także nie robiło tego wrażenia. Ja dopiero dowiedziałem się o tym, kim on był i czym się zasłużył, prawda? Dla władzy komunistycznej już po powrocie do kraju. No właśnie, ale tam też kwit szmugiel. Pan opisuje taką historię z pewnym płaszczem, który był takim elementem pewnej tak, właśnie, dlatego, pewnej że tam jedyną właśnie formą komunikacji to była ta, że między komisją, między północą a południem istniał jeden, jedyny samolot, który oficjalnie należący do tej komisji, który przewoził pracowników, czy tam tych oficerów i tłumaczy, przewoził między Wietnamem Południowym a Północnym. Dlatego, że innych możliwości komunikacji nie było, prawda? Nie istniała żadna ani drogowa, ani kolejowa. To wszystko było przecięte. I nie było również żadnej komunikacji lotniczej. Zresztą w Wietnamie Północnym, który był nastawiony negatywnie w ogóle do Francji, to nawet żadnego samolotu francuskiego nie mógł żaden samolot się pojawić tam na lotnisku, więc także tak właściwie wszystkie stosunki z Francją właściwie były zerwane. I to był jedyny taki właśnie samolot, który przynajmniej raz albo dwa razy w tygodniu, czasem częściej, latał między Hanoi a Saigonem. I postanowili sobie pewni spryciarze to wykorzystać. Tak, i ponieważ tam po prostu jak tam odwieszano płaszcze, a na północy było chłodno, a na północy było trochę cieplej. Na południu było cieplej, no to ten nikt nie zwrócił uwagi, że ten płaszcz tak wędrował raz na południe, potem na północ i z powrotem i on tam sobie wisiał, ale nikt nie zwrócił uwagi, że miał on kieszenie wypełnione dolarami i złotem. I w ten sposób właśnie niektórzy sobie w ten sposób uprawiali handelek. Tak jest. To przenieśmy się teraz w czasy późniejsze o ćwierć wieku, bo też w roli tłumacza pan trafił do równie egzotyczny kraj i równie ideologicznie taki dziwny, mianowicie do Libii za panowania Muammara Kaddafiego. Tak, ponieważ tam w związku z tym, że Kaddafi odziedziczył duże, znaczy ja mówię w cudzysłowie, prawda, odziedziczył, ale po prostu okazało się, że tam jest bardzo dużo ropy naftowej na terenie Libii. W związku z tym Kaddafi, objąwszy rządy, no właściwie miał duże środki finansowe. I on tam, ponieważ ludność libijska wówczas wywodziła się głównie z pasterzy baranów i wielbłądów. W związku z tym on sprowadził do Libii ówczesnej, która wtedy liczyła około 2 milionów czy 2,5 miliona mieszkańców, sprowadził około 500 000 tak zwanych gastarbeiterów z różnych państw świata, którzy za te pieniądze i za wykonywali właśnie wszystkie prace, które czy to związane z funkcjonowaniem różnych form państwa, prawda, budownictwa, domów, kin, dróg i tak dalej, i tak dalej. I tam byli różni, to znaczy przedsiębiorcy zarówno z krajów kapitalistycznych, jak i komunistycznych. No, komuniści to głównie tam dostarczali Kaddafiemu broń, prawda, i tam czołgi, takie rzeczy, samoloty. Ale też budowali trochę drogi, zdaje się. Ale również budowali między innymi także i Polacy. Właśnie tam istniał taki, do dzisiaj istnieje chyba Budimex, a jeszcze przed tym Dromex, tak zwany Dromex. Dromex, tak. Dromek, który został chyba potem wchłonięty przez... I ja właśnie wyjechałem z tego Dromeksu i byłem tam 2,5 roku prawie jako tłumacz w Libii. No i to były bardzo dziwne warunki życia. Szereg spostrzeżeń pan tam uczynił. Ja przeczytam fragment pana książki dotyczących tam budownictwa. Nowoczesne bloki mieszkalne otoczone były stosami śmieci i gnijących ludzkich odchodów, gdyż niedawni koczownicy wszystkie odpady wyrzucali na zewnątrz, tak jak kiedyś, gdy mieszkali w namiocie. W nowych budynkach stołecznych urzędów podłogi, schody i parapety okienne były z kararyjskiego marmuru, ale popękane i pokryte niezmywalnym brudem. W machoniowych ramach okien zamiast szyb była dykta. Blaty biurek, sprowadzanych jak wszystko z zagranicy, porysowane były w esyfloresy, a z pociętych nożami foteli wyłaziły sprężyny. Nikt się niczym nie przejmował, a najmniej pracą. O nic nie dbał, tak jak gdyby pieniądze czerpane były z worka bez dna. Nie było to zresztą dalekie od prawdy, gdyż ogromne złoża ropy naftowej zdawały się być niewyczerpalnym źródłem dochodów. No tak, tak to wtedy wyglądało. Tak to wtedy wyglądało. I teraz ten naród właśnie po tym, jak Kaddafiego zlikwidowano, a teraz potworzyły się różne koterie, prawda, i właściwie są 2 czy 3 rządy, prawda, i tam różni generałowie, którzy się dalej tam mordują między sobą, a głównie chodzi też o to, żeby sięgnąć po te zyski z ropy, które w dalszym ciągu można uzyskać, a tam jest ropa bardzo dobra, bo to jest taka ropa niezasiarczona, ona na upartego może być używana jako do diesli po prostu. Czyli bo taka ona, szlachetniejsza. Ona jest taka szlachetniejsza niż ta, która na przykład, takiej wymaga. Jest na przykład w Arabii Saudyjskiej gdzie, czy w Iraku. Także wszyscy chcą tą ropę mieć, prawda? I on tam z tego też właśnie korzystał. No czerpiał kroci, on tam rządził ze 20 lat ponad chyba. No chyba, więcej, tak, chyba tak, tak. Miał taką zieloną książeczkę, taka jego była specjalna. No tak. Myśli tu pan cytuje też tą zieloną książeczkę, że nie podobała się tam pewne stwierdzenie mahometańskim fundamentalistom, gdyż Kaddafi napisał taki tam passus, że który brzmiał następująco. Kobieta jest jednak człowiekiem, bo oddycha, czuje, cierpi jak mężczyzna. No tak. Tak jest, bo według fundamentalistów to kobieta nie bardzo tak jest tego. Oni nawet mają takie zaimki specjalne dla kobiet i niektórych zwierząt domowych. Ale też pan tam akcentuje, że ci Libijczycy bardzo chętnie przejmowali czy kupowali od Polaków pisma kobiece perelowskie, przyjaciółkę czy kobietę no i tak, życie. Dlatego, że oni uważali, że to są pisma pornograficzne, ponieważ tam były kobiety w kostiumach kąpielowych, prawda, czyli nawet w reżimie komunistycznym, prawda, to jak sobie obejrzeli taką przyjaciółkę, jeszcze było chyba życie praktyczne, coś takiego jeszcze też takie. Kobieta i życie. Kobieta i życie praktyczne. To jak przychodziły te pisma na nasz kamp, prawda, to mnóstwo młodych ludzi czekało za ogrodzeniem i tam za pomarańcze i jakiś tego wymieniali to na tą pornografię. Mimo że te zdjęcia to były na bardzo lichim papierze i to przecież tak. Perelowski druk to był bardzo, trzeba było się tam dobrze wpatrywać, no, żeby tak, coś no, zobaczyć. A jak nie było nic innego. No więc właśnie. Panie Ryszardzie, napisał pan już o swoim dzieciństwie, o okupacji, o swoich czasach studenckich, wkraczania w dziennikarstwo, o podróżach, czy to samochodowym, czy z racji tłumacza w różne egzotyczne zakątki globu. Czeka pana jeszcze wyzwanie opisania swojego epizodu dyplomatycznego też w państwach arabskich. No tak, tak się złożyło, że trafiłem również do komunistycznej dyplomacji i w której w gruncie rzeczy spędziłem około 10 lat. Z tego prawie do części w samej centrali, gdzie również miałem okazję oglądania różnych dziwnych typów, o których chciałem potem i no, będę chciał opisać. Ma pan na pewno pana Romualda Spasowskiego, który potem zasłynął wybraniem wolności. On był moim dyrektorem bezpośrednio przez jakiś okres czasu przed wyjazdem na ambasadora do Indii, a natomiast ja spędziłem około półtora roku w Algierii, właśnie w momencie, kiedy tam zakładano polską ambasadę. No, jak to się tam odbyło, to odeślemy do książki, jak się ukaże. To odeślemy do książki. No. Ale potem pan trafił jeszcze do Syrii, zdaje się. A potem 4,5 roku byłem w ambasadzie Polski PRL-u. Tak. Tak, w Damaszku. No i tam i wszędzie indziej. I też jest o czym opowiadać. Jest o czym opowiadać. Co prawda mój wiek, który już, że tak powiem, bardziej zbliża się do setki, bo to już jest 96, no ale mam nadzieję, że jeszcze dam radę coś tam spłodzić. Trzymamy za słowo zatem naszego drogiego gościa, pana Ryszarda Sługockiego, którego mieliśmy honor gościć w Trójce pod Księżycem, dziennikarza, obieży świata, tłumacza, wykładowcę również. Kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom, dziękując panie Ryszardzie za rozmowę. Dziękuję pięknie. Ja dziękuję. A do dobranoc mówi Tomasz Zapert. Dziś nad światem zmienił ktoś nieba błękit w chmur atrament, jakby pragnął deszczem swą powieść snuć. Pierwsza kropla na mą dłoń, ludzie kryją się w zaułkach, gubiąc gdzieś po drodze sens deszczowych słów. Przemoknięte serca miast i tylko ty i ja szczęśliwi tym dniem, bo choć zapomniał o nas świat, mokrzy od stóp do głów, nie tracimy słuchać dziś z pół deszczowych opowieści. jeśli...